نيابة الكسرة عن الفتحة. ندم الكسرانين فتحنا أرز الأمي. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم. دمالي أجرم diyor ki كسرة nasbın əlaməti olur, yəni sözün mənsub olduğunu bildirir cəm müənnəs əs-səlimdə. Bilirsiniz ki, cəm müənnəs əs-səlim təsirli halda və iyəli halında eyni cür qalırlar. Raeytu əl-muslimati mərartu bil-muslimati deyirsən, hədihi muslimatun və həuləy muslimatun muslimatun orada nə halındadır? Adlı xaldadır. Halətur rafdır, düzdür. Sonra deyirsən ki, raeytu əl-muslimati raeytu ra'a fel madidir. Tu faildir. Əl-muslimati məf'ulun bihidir. Məf'ul bihidir. Mənsub olmalıdır. Mənsub olmalıdır. Fəthə ilə, düzdür, məf'ulun bihidir. Lakin əl-muslimati muslimatə olmur. Təsirli ilə yəli halda nə olurlar? Əl-muslimati ikisində də. Ona görə də mənsub halda əl-muslimati cümlə sözünü irab eləyəndə deyəcək ki, əl-muslimati mənsubun. Məf'ulun bihi mənsubun və əlamətu nasbihi əl-kəsratu. Niyabətən anil əlfi. Yəni, həmin o kəsrə fətənin əvəzinədir. Aydındır. Amma ki, deyəndə ki, marartu bil-muslimati marra fel madi tu fail bi b hərfi cər b hərfi cər bi demək olmaz bir təkdirsə hərif neynirsən özünü deyirsən onun səslənməsini təkdirsən b hərfi cər əl-muslimati nədir? İsmun məcrur və aləmətü cərrihi əl-kəsrə əz-zahirə əl-kəsrə əz-zahirə Çünki məcrurdur söz. Amma ki, məfulun bir yerinə olsaydı, deyərdik necədir? Ələmətu nasbihi əl-kəsra niyəbə ənil fəthə. Aydındır. Və burada da həmin mövzudur, həmin məsələdir. Deməli, deyir ki, Şeyx Abdülhəmid Muhyiddin qada arafda fimə səbəqə cəm'əl müənnəs əs-səlim. Cəm'əl müənnəs əs-səlim nə idi? Cəm'əl müənnəs əs-səlim. Deməli, dedik ki, cəm'əl əs-səlim sözün sonuna əlif tə qoşulsun, zəidətəni olsun və bu qoşulma əlavəlik əlif təsi olsun, yəni sözün kökündən olmasın, həmçinin məsələmə binə mufrad olsun. Yəni əlif təni götürəndə sözdən salamat qalsın, yəni ki, mufrad siğəsi qalsın, forması qalsın. Əl-muslimətun, əl-muslimətu, əli götür, deməli, əlif təni götürsək nə olacaq? Əl-muslimətu, əl-muslimətu. Aydındır. Amma ki, desək ki, əbiyyətun, əlif təni götürsək, əbiy olacaq, sözün kökü olmayacaq. Deməli, bu nədir? Cəm müənnəs əlim deyil. Cəm təksirdir, əhsən. وَلَأَنْ نُخْبِرُكَ أَنَّهُ يُمْكِنُكَ أَنْ تَسْتَدِلَّ عَلَى نَصْبِ هَذَا الْجَمْعِ بِوُجُودِ الْكَسْرَةِ في آخره وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن ولكون الثاني نعتا للمنصوب وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة deməli deyir ki əgər misal desən ki إن الفتيات المهذبات həqiqətən deyir tərbiyəli, ədəbli, ərkanlı gənc qızlar yudriknə l-məcdə, şan şöhrətə çatdılar kullun minəl-fətəyəti vəl-mühəzzibəti nədir? Cəm'un müənnətin səlim Və humə mənsubəni. Bu iki sözün də fətəyyətlə mühəzzibətlə nədir? Mənsubdurlar. Likaunil əvvəli, yəni fətəyyət. Birinci söz fətəyyətdir. Birincinindir olduğuna görə ismən li innə. İnnənin ismidir birinci. Hə? İnnə və axavatı və bəhsi gələcəkdə gələcək inşallah. İnnənin nə idi? İsmidir. Əl-fətəyyəti. İsmu innədir. Ona görə ismu innə nə olmalıdır? Mənsub olmalıdır. Hə? İnnəllahə səmi'un basir. İnnəllahə. Allah nədir? İsmu innədir. Ona görə mənsub olmalıdır. Deyir ki, Likaunil əvvəli ismən li innə və likauni thəni ikinci sözün, yəni hansı əl-mühəzzibəti. Mühəzzibət nədir? Ni'təndir. Ni'tən yəni sifətdir. Ey sifətən, vasfən, sifətən. Ni'd sifətdir. İkinci söz, mühəzzibət əl-fətəyyətin sifətidir. Yəni, əxlaqlı gənclər, ədəbli gənclər. Lil-mənsubi, mənsub nədir? Ondan əvvəlki sözdür, yəni əl-fətəyyətdir. Fətəyyət mənsubdur deyə, ondan sonra gələn sifət də nədir? Tabidir ismə və o da mənsub olmalıdır. Və aləmətu nasbihimə, bu iki sözün, hə? Deməli, sifətlə, sifətləndirilənin nədir? İkisi də nədir? Mənsubdur. Aləmətu nasbihimə dedi, əl-kəsrədir. Əl-kəsrə. Çünki nədirlər? Cəmmənə səlimdirlər. Hə? Cəmmənə səlimdən olmaz, fətə zahirən olmaz ələmə nasb. Fətə, yəni ki, əl-fətəyə tə olmaz. Hə? Deyir ki, niyəb, əl-kəsrətu kəsrədir, niyəbətən əvəzini olaraq anil-fəthəti. Və leysə lil-kəsrəti mövdun tənubu fihi anil-fəthəti səvə həzəl mövdəa. Və kəsrənin deyir, fətəni əvəz eləmək mövzusuna baxanda deyir, bundan başqa mövzu nədir? Yoxdur, bu qoyuluşdan başqası yoxdur. Deməli, ancaq cəm mənə səlimdə nə olacaq? Fətəni kəsrə əvəz edəcək. Məsələn, desən ki, Ra'eytu əl-muslimati Ra'eytul-muslimati Ra'a fəil madı Tu fail Əl-muslimati məf'ul bihi Məf'ul bihi Mənsubun Mənsubun Mənsubun bil-kəsrəti Və ələm Mənsubun Və ələmətu nasbihi Mənsubun bir kəsrəti yox Mənsubun Və ələmətu nasbihi Əl-kəsrətu niyəbətən Ənil fəthəti Aydındır Əl-muslimətü dedikdə Əl-kəsrə Ələmətu nasbihi Əl-kəsrə Niyəbətən Ənil fəthəti Ləənəhu Cəmə Əl-müənnəs Əl-səlim